الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القواعد أبت الاستعارة المرشحة استعارة مرشحة مرشحة استعارة نذر ما ذكر معها ما ذكر معها استعارة لبرابر ذكر ذي المسيح نين ذكر ذي المسيح ملائم المشبه به مشبه به ملائم مناسب مشبه به لازم مشبه به ile ilgili olan bir unsurun ne yapılması zikredilmesi durumunda o istiareye terşih terşih süsleme demektir yani. 2. El istiaratul mücerredetu ma zükira ma'aha ma'al istiara mülâimul müşebbehi. Bu da müşebbehin mülâiminin zikredilmesi, münasibinin. Anlıyor musun? El istiaratul mutlaka. İstiare-i mutlaka nedir? İstiare-i mutlaka ma halet min mülâimâtil müşebbehi bihi evil müşebbehi. Müşebbehin de müşebbehin de münasiplerinden, unsurlarından efendim istiarenin ne olması? Hali olmasıdır. Tabi istiare, terşih veyahut da tecrid veyahut da itlak değil mi? Bunlara itibar neden sonradan? İstihare tamamlandıktan sonra. İstihare tamamlandıktan sonra bakıyoruz. Bu terkibin içerisinde müşebbeh bir mülaimi varsa aynı zamanda o istihare murashahadır. Bakacağız. O istihare tamamlandıktan sonra, karinesini aldıktan sonra değil mi? Karinesini almış her şeyle istihare tamamlanmış. Baktık ki müşebbehin de mülaimi var orada. Diyeceğiz ki bu istiare mücerrede aynı zamanda. Peki. Efendi baktık ki o istiarede sadece karine var. İstiare tamam oldu. Ama ne müşebbehin ne de müşebbehin mülaimi yok. Mülaimi zikredilmemiş. O zaman da o istiare nedir? Mutlaka. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi diyoruz ki mesela Ra'aytu esedan yusalli namaz kılan bir aslan gördüm. Burada şimdi istiare var. Müstear lafız esed. Karinesi yusalli. Başka bir şey zikredilmiş mi? Yok. Evet. Ama bazen ne yapılır işte müşebbeyin müşebbeyin mülayimi zikredilir mesela Leda esedin şakis silahi mukazzefin Leda esedin şakis silahi mukazzefin lehu libedun ezfaruhu lem tukallem Leda esedin aslanın yanında nasıl bir aslan şakis silahi silahşör mukazzefin atılgan mukazzef oradan oraya atılan lehu libedün onun yeleleri var yeleleri var yelesi var erfaruhu lem tukallemi onun tırnakları da kesilmemiş bak müşebbeğin de mülayimi var burada müşebbeğin de mülayimleri var. Bu istiare hem terşih var burada hem de tecrit var. Tamam? Yani terşih veya da tecrit neden sonradır? İstiare tamamlandıktan sonradır. Anladın? La yu'teberu itibara alınmaz. Et terşihu evit tecridu tecrit terşih itibara alınmaz illa ba'de en tetimme tamam olduktan sonra el istiaratu istiare bir istifaya, bir ahliye, istihara almasıyla neyi? Karine taha. Karinesini alma. Niye? İstiharenin karinesi eğer istihara tasrihiye ise karinesi kimin mülayimidir? Kimin mülayimi? Müşebbeğin mülayimidir. İstihara metniye ise karine kimin mülayimidir? Müşebbeğin mülayimi. Elfarul meniyeti. Esfar kimin mülayimidir? Kimin mülayimi? Müşebbehubi olan sebu'un mülayimi. Ra'yeti esreden yusalli dediği zaman namaz kılmak kimin mülayimidir? Müşebbeh olan racülün. Racülün şu can mülayim. Karinesini aldıktan sonra, karinesini alarak istihara tamamlandıktan sonra terşih ve tecrit itibara alınır. Tamam. Lafziyeten ev haliyeten. Lafzi veya hali olan karinesini aldıktan sonra. Ve lihâdâ. İşte bundan dolayı la tusemma isimlendirilmez. Karinetü tasrihiyyeti. İstihare-i musarrahanın karinesi isimlendirilmez. Tecriden ona tecrit denmez. Niye? İstihare-i musarrahada karine müşebbeğin mülayimidir. Münasibidir. Onun lazımıdır. Onda bulunan bir özelliktir. Namaz kılmak racülü şucağın özelliğidir. Sen şimdi yusalli o zaman tecrit mi diyorsun? O karinedir. Vela karinetül mekniyeti, mekniyenin karinesi isimlendirilmez. Ezfarul meniyye, ölümün tırnakları. Tırnak kimin mülayimidir? Söyle. Müşebbebih olan sebuğun münasibidir, lazımıdır, özelliğidir. Ona isim verilir mi? Terşihan, terşih diye isim verilir. Yani karineler, tasrihiyenin karinesi, mekniyenin karinesi, tamam, bunlara terşih, tecrit ismi, onlar karinedir. Karinesiyle beraber istihare tamam olduktan sonra bakılır. Eğer terkip içerisinde müşebbebin lazımı, unsuru varsa o istihareye ne denir? Murashaha denir. Yok, müşebbeğin mülayimi varsa, evet, müşebbeğin mülayimi varsa o zaman da mücarrade. Hiçbirinin yoksa mutlakadır yani. İstihare-i mutlaka. Ra'yet etseden yusalli. İstihare-i mutlaka. Anlaşıldı? El-emthiletu kâle teâlâ. Cenab-ı Rabbil Alemin buyuruyor. Ulaikellezîne eşteravuddalâlete bilhüdâ. Femâ rabihat ticâretuhum. Ulaike işte bunlar, bu kimseler kimdir? Nasıl bir adamlar bunlar? Ulaike işte bunlar ellezîne eşteravuddalâl. Dalaleti satın alan kimselerdir. Yani dalalet satın alınacak bir şey değil. Değiştirilir. Neyle? Bilhüda. Hidayetle. İşteraf, istihare-i tasrihiyedir. Dalalete taalluk etmesi, dalaletin orada mef'ul olması ne oluyor? Karine. Femâ rabihat ticâretuhum. Onların ticareti kazanç sağlamadı. Müşebbebi olan iştiranın münasibidir, mülayimidir. Terşih. Tamam, orası nedir? Terşih. Peki. Ve kâlel buhturi. Şair buhturi diyor. Yüeddûne attahiyyete min ba'idin ilâ kamerin minel îvâni bâdî. Yüeddûne. Eda ediyorlar. Ettahiyyete, selamı eda ediyorlar, selamlıyorlar. Min ba'idi, uzaktan. Uzaktan selamlama yapıyorlar, selamlıyorlar. Nereye selam veriyorlar? İlâ kamerin, aya. Aya. Nasıl bir aydır? İlâ kamerin, o ay ki, badin minel ivani. Badin, zahir olan gözüken, minel ivani, balkondan. Balkondan gözüken, dışarı bakıyorsun balkondan, ayını yapıyorsun, görüyorsun. Evet, kamer, istihare-i musarraha tabi, değil mi? İstihare-i musarrahadır. Peki, orada minel ivani badin tecrit. Tamam? Onu böyle çiz, tecrit yazıyorsun. Terşihi gördün. Tecridi gördüm. Bir de mutlakayı gör. İnna lemma dagal ma'u hamelnakum fil cari. İnna muhakkak ki biz lemma daga el ma'u. Ne zaman ki su azdı, su azar mı? Azdı diyor. Yani su çoğaldı. Değil mi? Taştı, çoğaldı su. Ziyade tuğyana benzetilmiş yani. Suyun artması, çoğalması neye benzetilmiş? Söyle. Tuğyana benzetilmiş yani. İstari tasrihiye tebaiyedir. Daga, tuğyan maslarına tebaan zikredilmiş. Karinesi elma'u. Su azmaz. Hamelna küm fil cariye. Hamelna taşıdık küm sizi fil cariyeti. Geminin içinde sizi ne yaptık? Taşıdık. Fis sefine. Akıp giden gemide sizi taşıdık. Anlıyorsunuz. Bu da nedir? Mutlaka. Değil mi? Peki. Bahseni okuyalım bakalım. El-Bahs. Fil emsiletil ula. İlk örneklerde vardır. Ne vardır? İstiaratun, istiareler vardır. Öyle istiareler ki tasrihiyyetun, istare-i musarrahalar, tasrihiyeler vardır. Tamam mı? Ma surriha fiha bilavzul müşebbehi bihi tüsemma hadil istiare istiareten tasrihiyyeten. Tamam? Müşebbehun bi zikredildiğinde o istareye ne denir? İstare-i tasrihiyye denir. İza zükre el müşebbehu bihi tüsemmel istiara istiareten tasrihiyyeten. Tamam. Peki ne zaman tebaiye oluyor? İza kânel lavzul müsteâru camiden, camit olduğu zaman tüsemmel istiara istiareten tebaiyyeten. Tamam. Öyle mi? Camit. Yok, asliyeten. Ya. İza kânel lavzul müsteâru camiden tüsemmâ hâzihil istiare asliyeten ve izâ kâne lafzu el müsteâru harfen ev müştakkan tüsemmâ hâzihil istiare tebaiyye. Aslındaki manaya tabi tamam, müştaktan müştak olursa veya harf olursa o zaman ne olur? Müştak olursa yani fiildir, ismi faildir, ismi mef'uldür olursa veyahut da harf olursa tebaiyye olur. Tamam. Tamam. Ama اِذَا كَانَ الْلَوْضُ الْمُسْتَعَارُ جَامِدًا camit olsa تُسَمَّ هَذِي الْاِسْتَارَ asliyeten. Tamam. Asliyeten. Şimdi mesela iştara tebaiye olacak. Değil mi? Kamer asliyedir. Daga tebaiyedir. İştara tebaiye. Daga da tebaiye. Kamer asliye. Anladın? Niye? Çünkü iştara fiil mazidir, müştaktır. Kamer camittir. O zaman istara asliyedir. Daha fiil mazidir, müştaktır. Öyleyse tebaiye. Anlaşıldı mı? Allah. Fil emsiletil ula. Birinci örneklerde vardır. Birinci örneklerde istiaratün, istiareler vardır. Öyle istiareler ki tasrihiyetün, İstare-i musarrahalar var. Nerede? Fi iştarav. İştaravde. Bir mana ihtaru demek. İhtar. İhtaru. İhtiyar. İstibdal. Neye benzetilmiş? İştiraya benzetildi. İhtiyarın yerine iştira istimal edildi. İstare-i tasrihiye asliye oldu. Bu istareye tebaan iştira maslarından müştak olan iştarav fiil mazisi İstiara ve istiamal olundu. İstare-i tasrihiye tebaiye oldu. Tamam. Karine nedir? İhtiraf fiilinin el-dalaleye taallukudur. Anlaşıldı. Peki bir de orada ne var? Fema rebihat ticaretu. O müşebbibi olan iştiranın nesidir? Mülayimi münasibidir. Yani. Onun için terşah deniyor. Ve fi kamerin. Kamerde de istiare vardır. İstare-i tasrihiye var kamerde. Ellezi o kamer ki yuradu bihi şahsul, evet, şahsul memduhi, medhedilen adamın kendisi kastediliyor. Tamam mı? Yueddûnet tahiyyete min ba'idi, uzaktan selamı veriyorlar ila kamerin, aya. Ay gibi yüce, yüksek, parlak adama. böyle yapıyorlar. O ay ki badin minel ivani, badin zuhur etmiş, minel ivani balkondan, yüksek yerden oturuyor insanlar, onu orada ne yapıyor görüyorlar. Peki. Ve fi dağa, dağada da istihare var. Ne manasındadır? Bir mana, zade, zade. İnna lemma dağal mav, su azdı, su azmaz, su artar. Tamam? Evet, ziyadetül ma, duğyanül ma'ya teşbih edilmiş. Müşebbebi olan duğyan, ziyadenin yerine istihare istimal edilmiş. İstihare-i tasrihiye, asliye olmuş. Bu istihareye tebaan, duğyan maslarından müştak olan dağa fiil-i mazisi kullanıldı. İstihara, tasrihiye, tebaiye olmuş. Tasrihiye oluyor. لِأَنَّهُ ذُكِرَ الْمُشَبَّهُ بِهِ Tebaiye oluyor. لِأَنَّ اللَّفْضَ الْمُسْتَعَارَ Evet. مُشْتَقُّون Tamam. وَقَدْ اِسْتَوْفَتْ Muhakkak aldı, اَخَذَتْ كُلُّ اِسْتَعَارَةٍ Her istiare burada karinetaha. Herkes karinesini aldı. Karineyi aldı. İstihare tamamlandı demektir. Karinesi var. Müşebbehun bihler zikredilmiş. Çünkü bunlar tasrihiyedir. Değil mi? Müşebbehun bihler zikredilmiş. Karine de var. İstihare bitti. Şimdi bundan sonra bakacağız. Eğer müşebbehun bihim mülayimi zikredilmişse terşih. Yok. Müşebbehun mülayimini tecrih. Bak. Fema arabihat ticaretiyum. İştiranın lazım olduğu için. Terşih. Minel ivani balkondan çıkıp görülüyor. Zahir oluyor. Kamer görülüyor balkonda. Değil mi? O da müşebbeyin. Kamerin nesidir? Özelliğidir. Dolayısıyla orada da ne oluyor? Tecrid. Son örnekte aynı rayitesinden Yusalli gibi. Orada hiçbir şey yok. İstihareyi mutlaka. Anlaşıldı. Ve karinetül ula. Birincisinin karinesi. İştiradaki istihare. Eddalal. Ve karinetül zaniye yüveddûne tahiyye. Ve karinetü thalise, üçüncü karinesi elmah. Ve izâ teemmelte el istiâretel ula. Sen birinci istihareyi düşündüğün zaman, râyete görürsün ki ennehu kad zükire ma'aha şey'ün yulâimul müşebbehe bihi. Müşebbehe bihe münasip olan bir şey zikredilmiş. Ve hâze şey'ü huve femâ rabhet ticaretu. Ve izâ nazarte ilel istiâretel thâniye, ikinci istihareye baktığında râyete görürsün biha şey'en min mülâimâtil müşebbehi. Müşebbeyin münasiplerinden görürsün ki ve bu minel ivani badin. Badin zahir. Nereden zahir? Minel ivani yüksek yerden, balkondan. Ve izâ teemmeltel isti'âretel thâlifete râite hâliyeten. Hâlidir mimma yulâimu el müşebbehe bihi ebil müşebbehe. Ne müşebbehe ne de müşebbehe bihi. Münasibi, lazımı, efendim, unsuru orada mevcut değildir. Öyleyse mutlakadır. Anlaşıldı? وقال البحتري شاعر بحتري diyor ve ara el menaya in raet bike şeybeten cealetke merma nebliha el mütevatiri ve ara görüyorum el menaya ölümleri görüyorum in raet hiye Dikkat et, hiyeyi tut. İn ra'et, eğer görse, hiye, el menaya, ölümler, bike, seninle görse, şeybeten, bir ihtiyarlık alametini görse, Allah, cealetke, merman nebliha el mütevatiri. Ard arda gelen okların hedefi kılar seni. Tamam mı? Ard arda gelen okların hedefi kılar seni o ölümler. Anlaşıldı? Baktı ki ihtiyarsın ya, başlar saydırmaya. Merma, hedef. Nebliya, ok. El mütevatir peş peşe gelen. Ard arda gelen okların hedefi kılar. Anlaşıldı? Tamam mı Hacı Efendi burası? Birazdan göreceksin. İstihare-i mekniye var. İnsan ne? Evet. insan ne atar? Ok atar da. Ölüm ne atar? Ölüm ok atmaz. Ölüm ok yok. Ra'etin tahtındaki hiye meniyeye raci zamir müşebbeh. İstihare yemekliği oluyor. Değil mi? Ve eral menaya in ra'et bike şeybeten diyor. Ve eral menaya karine. Ölümleri görüyorum. Ölümler nerede görüyor? Ölümler ölümü göremezsin. Öleni görürsün. Ölümleri görüyorum diyor. İn ra'et o ölümler görse bike seninle şeybeten ihtiyarlık görse cealet kılar ke senin merma nebliha efendim oklarının hedefi kılar el mütevatir ard arda giren okların hedefi yapar seni. Evet. Cealet ke merma nebli el mütevatir o da nedir? Terşah. İki. Kâne fulânun ekteben nâsî İzâ şeribe kalemuhu min devâtihi ev gannâ fevke gırtâsihi. Kâne fulânun falan adam falanca Ali, Veli tamam idi. Oldu. Nedir oldu? Ekteben nâsî. İnsanların en iyi yazanı oldu. Ne vakitte? İza şeribe kalemuhu. İza şeribe kalemuhu. Onun kalemi içtiği zamanda. Kalemi içtiği zamanda. Onun kalemi içtiği zamanda. Kalem içmiş. Kalem içer mi? Yok, kalem içmez. Neyden içtiği zamanda? Min devatihi min devatihi mürekkebinden. Mürekkebinden devat. Divit mi diyorlar Türkçe'de? Ne diyorlar? Evet. He? Evet, divit hocam. Diyorlar da divit mi diyorlar? Kuvvet hocam. O şeye mi diyorlar? Onunla kabına diyorlar diyoruz. He? Kabına da hocam. İçine mürekkep konuyor ben da. Divitten de. Divitten de. O divit o mürekkebin içinde bulunduğu kap değil mi? Heh. Ona divite ne yapıyor? Batırıyor, mürekkebinden alıyor. Çekiyor da kalemine. Min devatihi divitinden. O divitten kalem içtiği zaman da ev ganna şarkı söylediğinde kalem. Kalem şarkı söylediğinde fevka kırtasihi efendim yaprağının üzerinde beyaz sayfanın üzerinde kırtas beyaz yaprak beyaz yaprağın üzerinde böyle yazıyor ya sanki şarkı söylüyor gibi yaprağın üzerinde beyaz yaprak kağıdın üzerinde şarkı söylediğinde divitinden kalem içtiğinde o adam insanların en iyi yazanıdır. Evet. Şeribe'nin kalemi olan isnadı karine. Ganna'nın kalemi olan isnadı karine. Kalem burada istari mekniye. Tamam. Ganna'nın tahtındaki hüve de aynı. Gelelim min devatihi fevka kırtasihi. Devat, kırtas, divit, yaprak. Bunlar neyin özelliğidir? Kalemin biri kalemin mürekkebi içindir. Bir tanesi de kalem mürekkebi oldu tamam. Yazacak da nereye yazacak kağıdı? Hep bunlar müşebbe olan kalemin nesidir? Lazımlarıdır, münasipleridir. Dolayısıyla burada ne var? İstare-i mücerrede var. İstare-i mücerrede var. Mutlaka dedim zannettim. İstare-i mücerrede. Tecrit ne zaman deniyor? İza dükire mülaimul müşebbehi. Müşebbe olan kalemin bunlar nesidir? Lazımlarıdır, unsurlarıdır. Peki. Ve kâle Kureytubnu Üneyfin. Kureyt bin Üneyf isimli şair. Kimmiş bu? Min şuarayl hamase. Ve ve şa'ın İslami. İslami şairmiş. Kureytun bende. Sizde? Benden oldu tabi. Kureytun. Kureyzun. Ha? Şeyden bir buradan gir bir yaz bakayım internetten. Kureyt midir, Kureyt midir? Ben de Kureyt ya. Altta da ben de öyle almış ha. Kureyt ibn-i Üneyf min şu'ar-ı Hamase. Hamase şairlerindendir. Ve o şair İslami, İslami şair. Ona bir bak. Kavmun اِذَا الشَّرُّ اَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ تَارُوا اِلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانَا Allah! Kureyt mi? Dur. Dur. Ehil kere. Kavmun. Bir kavim. اِذَا الشَّرُّ Şer olduğunda, ne olduğunda? Ebda, izhar ettiğinde. Ebda, elhar. İzhar ettiği zaman, nacizeyhi, o iki tane o yandaki ısırıcı, o köpek dişlerini, tamam mı? Şer gösterdiği zaman, parçalayıcı dişlerini, şer gösterdiği zaman da, levm onlara, bir kavim ki, onlar bir kavim ki onlara şer azı dişlerini izhar ettiği zaman da daru ileyhi daru dayaran daru ileyhi daru uçarlar. Anlıyor musun? Daru uçarlar. Nereye uçuyorlar? İlahi o şere. O şere doğru içerler, uçarlar. Şer nasıl azı dişini göstermiş yani? Yani bunları parçalayacak bir hayvan böyle bir şey dişlerini gösterdi mi? Bunlar öyle kaçmazlar ha. Taru ileyi ona uçarlar. Uçarlar ona. Ne oldukları halde uçarlar? Zerafatin. Yani müctemiat. Toplu. Toplu vurur yürekleri. Zerafat. Cemaat halinde ona doğru yürürler. Ve vuhdana. Ve vuhdana. Aynı zamanda teker teker. Vuhdan teker teker. Zerafat. Zerafatin de o cemaat halinde yani. Evet. En nacizan demiş bak. Nacizan nedir? En naban. Naban köpek dişi demektir. Öyle. Parçalayıcı. İki tane burada alır, iki tane. Dört tane mi? Evet hocam. İki üstte, iki altta, iki altta. İki üstte. Onun da parçalıyor da. Hayvanda da var da. Köpek dişiyle avlanan hayvanların eti yenmez. Köpek dişiyle avlanıyor, parçalıyor ya. Esed, aslan, köpek. Bunların eti yenmiyor. Niye? Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Küllü zî nâbin ve mihleb. Her mihleb sahibi mihleb pençe. Ne yaptı? Azı dişi, yani o köpek dişiyle havlanan. Nereye geçtik şimdi? Kinayet an şiddeti ve su'ubeti. Yani şiddet ve zorluktan kinayedir. Hani vardı ya, şerron eharra dânâb. Şer. Yani büyük bir musibet, zorluk. Eharra zanabin azı diş sahibini ne yaptı? Havlattı yani. Zora soktu yani. Aciz kaldı, o işin üstesinden gelemedi yani. İşte böyle bir şer azı dişini onlara izhar etti mi? Bunlar o zorluktan çekinecek adamlar değil. Daru ileyhi zarafatin ve vuhdana. Cemaat halinde ve teker teker ona doğru ne yaparlar? Şer. Şer neye benzetilmiş? Hayvanı müfterise benzetilmiş yani. Tamam. Evet, mutlakadır yani. Var mı? Hayvanı müfterisle ilgili bir şey var mı? Yok. Peki. El-Bahs. Ha şeyi okuduk. O ilk üç tanesini okudum değil mi onu? Ha, tamam. Şimdi ilk diğer üç tanesini okuyoruz. Vel-emsiletü selâfetü Es-saniyet, öyle mi? Evet. İkinci üç örneğe gelince, ikinci üç örnek ne? Ve eral menaya bir, kâne filan ekteben nas iki, bir de Kurayt ibn-i Uneyf'in sözü, kavmun ize şerri ebdel nacizeyhi lehum darüli zara. Peki, bu. Teştemile ala istiaratin mekniyetin. Bunlar istiare-i mekniyeleri şamildir. Hiye o istiare-i mekniye nedir? Eddamiru fi ra'at. Ra'at fiilinin tahtında müstedir. Hiye zamiri ki o nereye racidir? Ellezi ya'udu yani yerci'u alel menaya. Menayaya racidir. Elleti o menaya şübbiyet bil insan. İnsana benzetilmiş. Tamam. Ölümler neye benzetiyor? İnsana benzetiliyor. Peki. Ölüm diyor seninle beraber bir ihtiyarlık görse, ölüm ihtiyarlık nasıl görüyor? Yani burada ölüm insana benzetiliyor. İnsan müşebbeh bihtir, ölüm müşebbeh. Ve hudife el müşebbeh bihi ve rumize ileyhi bir şeyin min levazimihi, değil mi? Rü'yet insana mahsus yani. O görüyor, o fark ediyor, o anlıyor, o biliyor. İdrak insanda olan şeydir. Peki. İkinci örnek neymiş? Vel kalemu kalem ellezî şübbiye bil insani eydan. O da insana benzetildi. Ve şerru şer ellezî şübbiye bi hayvani müfterisin. Ve kad temmet li külli istiaratin. Her istiare tamamlandı. Fakat temmet tamama erdi yani likülli istiaretin her istiare için tamamlandı. Karinetu ha. Karinesi tamamlandı. Yani ne demek? Her istiare karinesini aldı. İz hiye fil ula. Birincisinde ne vardır? Yani birincisinde karine. İz hiye el karine fil ula. İthbatur rü'yeti lil menaya. Rü'yetin menayaya ölümlere ispatı. Ve vizaniyeti itbatur şurbi vel ne demiş o? Vel gınai ha. Şarkı söylemenin ve içmenin ispat ediyor lil kalem kaleme. Evet. Ve fitalide isbatu ibda'in nacizeyni. İki ağzı dişi, köpek dişini izhar etmek ispat ediliyor. Nereye? Lil şerri şer. Anlaşıldı. Peki şimdi bu istareleri düşün. Karinelerle beraber tamamlandı. Karinelerle beraber tamamlandıktan sonra bakıyoruz şimdi. Cealetke merma nebliha el mütevatir diyor. Bu müşebbeh bihim mülaimidir. Dolayısıyla terşih. Peki min devatihi fevka kırtasi, kırtas var, devat var. Bunlar da müşebbeh olan kalemin mülaimleridir. Mücerrede. Son örnekte hiçbir şey yok. Sadece karinesi var, istihare tamamlanmış, bitmiş. Aynı Ra'yet-i Esed'en Yusalli gibi. Yani. Tamam? Evet. Allah. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ رَأَيْتَ أَنَّ الْاِسْتِعَارَةَ الْاُولَى Birinci istiare iştemelet عَلَى مَا يُلَائِمُ الْمُشَبَّهَ بِهِ Müşebbehe bihim münasibini içeriyor. وَهُوَ O da nedir? جَعَلَتْكَ مَرْمَا نَبْلِهَا الْمُتَوَاتِرِ وَأَنَّ الْاِسْتِعَارَةَ الثَّانِيَةَ اِشْتَمَلَتْ عَلَى مَا يُلَائِمُ الْمُشَبَّهَ Müşebbehe münasip olanı içine almış. O bihik olmayacak. Sizde var mı bihik? He? Yok hocam. Alâ mâ yulâimul müşebbehe. Var hocam. Bihi yok. Kaldıracaksın. Müşebbehin mülâimini. Tamam hocam. Bir alt satır hocam. Aynı şey. Aynı şeyi alt satırda da geçiyor. Işte. Bak. İkinci istihare değil mi? Yok hocam. Heh tamam. Bu. Oraya bihi koymuş ben silmişim onu. Müşebbeh mülayime zikredilecek ki mücerrede olsun. Müşebbeh birinkisi olursa terşih olur yani. Tamam. Ve ve devatuhu ve kırtasuhu. Devat, kırtas. Ve ennel isti'arete thalite de halet. Halidir mimma yulaimu el müşebbehe evil müşebbehe bihi. Ne müşebbehi ne de müşebbeh bihi. Mülayimi münasip olanı yoktur. Ve isti'ara elleti minen nev'il evvel. Birinci nev'iden olan istiare yani madukira. El müşebbehu bi ma zukira mülaimul müşebbehi bihi tüsemme murashşahaten. Ona murashşaha istiareten murashşahaten dedi. Velleti minen nev'i thani yani ellezi zukira ma'al istiare mülaimul müşebbehi. Müşebbehin mülaimi zikredilmiş. تسمى هذه الإستارة مجردة، والتي من النوع الثالث يعني خلت عن الملائمات، ملائماتهم خالدة، تسمى هذه الإستارة مطلقة. أنا ده ندنيه مطلقة. Yes.